कसम जन्म जन्म तोहरे के चुन लेनी सनम। प्यार के सुरूर चढ़ल कबो नहीं उतरी, तू ही तो हूँ हमारा अखिया के पोतरी। हाँ, प्यार के सुरूर चढ़ल कबो नहीं उतरी, तू ही तो हूँ हमारा अखिया के पोतरी। चाहत हमारे कबो होई न कम, जन्म जन्म तोहरे के चुन लेनी सनम। जन्म जन्म।